Stockholms glasshus. Ja, hej, är det glasshuset? Japp. Japp. Du, vilket är er godaste sort? Godaste? Vi har bara goda smaker. Bara goda smaker? Det beror på vad du tycker om själv. En favorit är den här italiensk choklad. Det har vi. Vad tycker du om vinen och gat? Vinen och gat, ja, det har vi inte idag. Den låg trea på min lista förra veckan. Ja, men det har vi inte idag. Nej. Men det har vi många andra goda spetset och fe. Vet du vilket som är etta på min lista? Nej. Förra veckan var citronsorbet. Ja, citronsorbet. Men nu har Williams päron gått upp. Ja. Helt, kom från ingenstans. Nej, men Williams päron är gott. Den är jättesmärrig, otroligt god. Däremot en jag är jättetrött på, det är den här cassata alltså. Cassata är också en höjdare. Det går inte att bli trött på det. Ja, jag är jättetrött på den. Min herre, jag har en kund här. Ja. Kan jag hjälpa dig med något? Ja, du, det kan du göra. Vänta eller lite. Vill du, ska jag ringa nej, upp dig? Nej, du kan hjälpa mig med en sak. Vit choklad tycker jag är en jättegod sort. Ja, det har jag inte idag. Men då har vi Irish crisp med vit choklad och något. Ja, den gillar jag inte alls. Den tycker jag är jätteäcklig faktiskt. Aha. Men pistage är jag svag för. Pistage har den låg tvåa på min lista. Och sen så gick den ner till en sjätte plats plötsligt. Ja. Aj, varför då? Ja, jag vet inte, jag kanske äter lite för mycket eller någonting. Ja, det är mycket möjligt. Okej. Men annars, ja. Pekannöt tycker jag är rätt så god. Det är gott, ja. Den är inte dum. Ja. Du, men du är välkommen, min herre. Ja, vad bra. Du, vänta lite bara. Tutti Frutti, vad säger du om den? Det har jag inte. Nej, den har gått ner från den andra plats till en femte. Oj, så att, men sen har jag några bubblare. Sabayon, den kallar jag för... en riktig höjdare, den kallar jag för ägglikör. Ägglikör, precis. Och den tror jag kommer att gå upp högt på listan nu. Ja. Okej. Okay. Men du ska ha jättestort tack, hörru. Varsågod. Du, midsommardröm. Den är också god. Ja. Ah. Men om man tycker om så många frukter i det. Ja, ah, och romrussin. Romrussin också kom. Du, jag ska skriva sabayon eller ägglikör. Vilket är det riktiga namnet? Sabayone. Sabayone. Ja, okej, okay, men du, då skriver jag. Den ligger fyra faktiskt. Ja. Okej, okay, precis efter blåbärsripper. Okej. Okay. Du är välkommen, min herre. Okej, du, men du, tack ska du ha. Tyvärr, jag har två, tre kunder nu som måste ta dem. Men det är inte den här mörka... Ja, du kan ringa lite senare, då har jag lite mer tid. Eller om du vill så kan jag ringa upp dig. Ja, men du, kassatan då? Är det inte det för är mycket små höjdare. Bitar? Den enda kassatan som går att äta, det är den här kassatan i Sverige. Är det den enda? Ja, just det. Och den är så god. Ja. Jag ska sätta upp den, den går upp som trea. Direkt bara för att du sa det. Bara för att du sa det. Han blir otålig, min herre här inne. Okej, men du, vi slutar nu. Men Williams päron, den är smarrig. Ja, den också. Ja. Okej. Okay. Tack ska du ha. Hej.